ادھر تک ہوتا ہے یہ سارا یدھ ہے، لیکن مراد جہاں مبین جس کی سنت ہے اور عمل صحابہ کہ ایدی احفا سے مراد ہے گٹی سے کاٹنا، گٹی یہاں سے کاٹا جائے گا، ویسے یاد کا اعتقاد یہاں سے آگے تک جاتا ہے کہ پورا یاد ہے، لیکن اس کے لیے مبین سنت نبوی ہے کہ گٹے گٹی جس کو کہتے ہیں ہاتھ والا جوڑ وہاں سے کاٹا جائے گا، اسی طرح یمین دایاں ہاتھ، تو اس پر دلالت دوسری قرآت کی بھی ہے، ایمان کے لفظ آ رہا ہے، اور اس پر مبین اور فیصل سنت بھی ہے، جزا بما کسبا بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا، نقال من اللہ رکاوٹ ہے سزا ہے اللہ کی طرف سے، جہاں دو باتیں جزا بیمار کا سادا ہاتھ کاٹنے کو جزائے ما کسب قرار دیا گیا اور ساتھ ذکر کیا گیا نقال من اللہ، کیوں کہ یہاں پر جیسے حق العبد میں تصرف کیا گیا ہے اسی طرح حق اللہ اس میں بھی تصرف کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اس نافرمانی کی وجہ سے جہاں نقال من اللہ ہے واللہ عزیز حکیم، جہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ ایک ہے اردو کا لفظ چوری اور ایک ہے عربی کا لفظ سرقہ، یہ دونوں میں فرق ہے، سرقہ جس پر قطع ید مرتب ہوگا اس کے لیے شرائط ہیں، ایسے ہر سرقہ پر حد جاری بھی ہوگی، اس سرقہ کی پہلی شرط یہ ہے وہ کسی کی ملکیت ہو، کوئی اس مال مسروقہ کا مالک ہو، نمبر دو وہ مال محفوظ ہو، مکفل مکان میں ہو، یہ لیے کہ روڈ پہ پڑا ہو یا راستے پہ پڑا ہو وہ آپ کی اردو چوری سمجھی جائے گی لیکن شریف سرقہ نہیں بنے گا، اس مال کا محفوظ ہونا ضروری ہے، اور نمبر تین اس مال کو خفیہ طریقے سے لینا یہ بھی ضروری ہے، مال یہ خفیہ طریقے سے لے سامنے لینا ڈر گئے چوری نہیں بنتی، تو خفیہ طریقے سے لے، اور نمبر تین چار چوتھا نمبر کہ وہ مال ہو شریف، اب وہ مال شریف کتنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 10 درہم کی قیمت ہو، امام شافعی کے نزدیک ربع دینار چوتھا حصہ دینار کی قیمت ہو، امام مالک اور احمد کے نزدیک 3 دراہم کی قیمت ہو، اب یہ بات فقہی مسائل کی ہے کہ امام شافعی نے ربع دینار کہاں سے لیا اور مالک احمد نے 3 دینار کہاں سے لیے، امام صاحب نے 10 دراہم کی قیمت کہاں سے مقرر کی، یہ اپنے فقہی مسائل اور ان کے دلائل کے ساتھ متعلقہ بات ہے، بہرحال یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو قطع یاد ہوگا، ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر 4 شرطوں میں سے 1 شرط بھی نہیں پائی گئی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، البتہ تعزیر میں نے آپ کے سامنے صبح بھی ذکر کیا تھا کہ یہ فرق ذہن میں رکھ لو کہ حدود کے ساتھ اور تعزیرات یہ حکومتوں کے 3 نام ہیں، تو حدود شرن مقرر ہے، قصاص کی شرعی اس کی مقدار اور تعین ہے، اس کو قاضی حاکم وقت کی حکومت وہ نہیں تبدیل کر سکتی، اور جو تعزیرات ہیں تعزیرات وہ حاکم اور قاضی کی مرضی پر ہوتی ہے، پھر یہاں پر ایک بات چلی کہ اسارے کو بس سارے کا، جہاں پر اللہ نے مرد کو مقدم کیا اور سارے کا عورت کو مؤخر ذکر کیا، جبکہ الزانیہ کو والزانی وہاں پر زانیہ کو مقدم کیا عورت کو اور زانی کو مؤخر کیا. تو جواب کئی دیے گئے. اصل جواب یہ ہے کہ زنا بھی کردار عورت کا ہوتا ہے اور چوری یہ جرت والا کام ہے اور عورت بزدل ہوتی ہے, لہذا چوری پر اقدام زیادہ مرد کا ہوتا ہے اور یہ مرد جرت والا کام کرتا ہے. تو اس لیے یہاں السارق کو مقدم کر دیا اور وہاں الزانی کو مؤخر کر دیا. بس سارے کا تو پکتا ہوں ایدیا ہو ماں. اب یہ یہاں لکھا ہوا نہیں لیکن یہ حکام کو خطاب ہے, کیونکہ مقصد ہے معاشرے کی تطہیر. اور ہر بندہ اگر اس کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دے ہر آدمی تو معاشرے میں بگاڑ ہوگا. اس لیے یہ حکومت ہے وقت اور اسلامی خلافت اللہ ہمارے ملک میں لے آئے تاکہ ان احکام قرآنی پر بھی عمل ہو. اور یہ سارے حدود معطل ہیں, قصاص معطل ہیں, اور اسلامی حدود کا تعطل یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے. عرب میں یہ حدود جاری ہے اور وہاں چوری کا نام و نشان نہیں. جہاں پر بھی یہ حدود جاری ہوں گی وہاں پر جرائم ختم ہو جائیں گے, اور جہاں یہ حدود جاری بھی ہوں گی وہاں پر جرائم کا سلسلہ بڑھتا رہے گا. بکتو ایدیا ہوما جزا ام دماغ کا سا با نکال من اللہ ہو گیا. من تابا من باد ظلم ہی و اسلحہ. جہاں ایک مسئلہ سمجھ لو, حدیث میں مسئلہ چلتا ہے لیکن وہاں چونکہ مسئلہ الجھا دیا جاتا ہے اس لیے وہ مسئلہ یہاں میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو حدود ہیں یا قصاص یہ ساتر ہیں یا زواجر ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کہ حد سے گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے یا صرف زجر ہے, گناہ کے لیے توبہ شرط ہے, یا یہ پہلی صورت میں زجر باز یعنی حد سے گناہ معاف نہ ہو, گناہ کے معافی کے لیے توبہ کرنی پڑے تو یہ زجر ہوگا, اور اگر حد لگانے سے گناہ بھی معاف ہو جائے اس کے لیے جدا توبہ کرنے کی ضرورت نہ ہو تو یہ کیا بن جائے گا؟ ستر بن جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے کہ حدود بھی قانون کیا ہے. تو عام طور پہ مشہور یہ کیا گیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدود سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گناہ نہیں معاف ہوتے, گناہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے. جی لیکن یہ کتابوں کا مسئلہ ہے, اس طرح مسئلہ ہے نہیں. اصل میں اعتبار آدمی کا ہے. اگر جس آدمی کو حد لگی محدود شخص وہ گناہ سے رک گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حد سے گناہ معاف ہو چکا ہے. اور اگر وہ گناہ پہلے سے بھی زیادہ جرات مند ہو گیا اور گناہ کرنا شروع کر دیا تو ایسی صورتحال میں یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوا. یعنی اس حد کے جاری کرنے کے بعد کا نتیجہ اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ حد زاجر ہے یا ساتر ہے. اگر محدود آدمی پر حد کا کوئی اثر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس کا گناہ بھی معاف ہو گیا, ندامت آ گئی اپنے فعل سے وہ باز آ گیا. لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ حد جاری ہونا جیل میں جائیں وہ نظر ہو کے آتی ہیں, اور حد جاری ہو تو پہلے سے بھی زیادہ بےمان بنتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی آدمی ہے تو اس کے لیے حد سے گناہ معاف نہیں ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ. بس وہ شخص جس نے توبہ کر لی بعد ظلم کرنے کے, وَأَصْلَحَ اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لی. کیا مطلب؟ یعنی توبہ پر قائم رہا. فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ سمرہ توبہ یتوب علی اللہ اس پر رجوع رحمت فرمائیں گے. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا، غفور ثمرہ اصلاح ہے، رحیم یہ ثمرہ استقامت ہے. اوپر فرمایا اصلاح، اگر انسان کا بچہ بن گیا تو اللہ گناہ معاف کر دے گا اور توبہ کر لی ہیں، فإن اللہ یتوب علی، اس پر توبہ پر پکا رہ گیا تو رحیم، اللہ رحیم ہے، استقامت کی توفیق بھی دے دے گا اور دوسری نیکیوں کی، اعمال صالحہ کی وہ بھی توفیق دے دے گا. الم تعلم، یہ متعلق ہے لقدر کافر الذین کے. الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات، کیا نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہی لہو، واسطے اسی ہی کے. اب ذرا معنی کرو، پہلے میں معنی کرا چکا ہوں، آسمانوں زمین کے سارے تصرفات کا مالک ہونا اللہ ہی کا خاصا ہے. آسمان و زمین کے سارے تصرفات کا خالق ہونا اللہ ہی کا، یہ ہی کہاں سے آیا؟ لہو کی تقدیم سے. خاصا کہاں سے آیا؟ لام اختصاص سے. اور سارے تصرفات کہاں سے آئے؟ ملک کی اضافت سے. آسمان و زمین کے سارے تصرفات کا مالک و مختار ہونا اللہ ہی کا خاصا ہے، نہ عیسیٰ کا نہ اس کی امی کا، نہ عیسیٰ کا نہ اس کی امی کا، نہ عبد القادر کا، نہ باہو کا، نہ بھلے کا، کسی کا بھی نہیں. ملک لہو ملک السماوات، اسی ہی کا ہے راج آسمانوں میں اور زمین میں، راج رٹھوا بادشاہی تصرف. یعذب من یشاء، نیچے لکھا ہے لا عیسیٰ وامہ، نہ عیسیٰ تھے نہ عیسیٰ کی امی. یعذب ہو جے، اختیار اللہ کا ہے، عذاب دے جس کو چاہے. یہ عیسائیوں کے عقیدے کفارہ پر رد ہے، کفارہ والا عقیدہ. اور یہ اہل بدعت کا عقیدہ پیر پرستی، قبر پرستی، ڈنڈی پرستی پر، اور یہ توہمات پر رد دے کہ بابا بچا لے گا، فلانی نسبت بچا لے گی، نیکوں کے چھوٹے ان کی وہ نسبت بچا لے گی. فرمایا کوئی نہیں، راج صرف اللہ کا ہے. جو حد دے وہ من یشا، عذاب کرتا ہے جس کو چاہے، وہ یگ پیرولے من یشا، اور بخش دے گا جس کو چاہے گا. یہ اس کے ملک کا ایک نمونہ ہے کہ بخشش کرنا اور عذاب دینا یہ اسی کے اختیار میں ہے. کسی پیر فقیر نبی ولی حضرت عیسیٰ مائی مریم اور اسی طرح علی حجویری سلطان باؤ پیر بابا اور امام بری، ان کو رتی جتنا اختیار بھی نہیں. واللہ علا کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لا عیسیٰ و امہ، عیسیٰ بھی قادر نہیں اور عیسیٰ کی امی بھی قادر نہیں. جب عیسیٰ پیغمبر قادر نہیں تو لسوڑی شاہ کیا قادر ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ کی امی قادر نہیں تو یہ مائی فقیرنی کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ یہ کیسے مائی فقیرنی یہ اقتدار کی مالک بنے گی؟ یا ایوہ الرسول، یا ایوہ الرسول، بیان زجرات برائے منافقین و اہل کتاب و تسلی للنبی، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، نہ تمہیں غم میں ڈالے، الذین وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو جلدی مچا رہے ہیں کفر قبول کرنے میں، من الذین خوابوہم قالوا آمنا، خواب منافقوں، خواب وہ لوگوں جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، بے افواہم، مطلب کیا ہے بے افواہم؟ صرف منہوں کے ساتھ، بے افواہم صرف کولی جمع خرچ ہے اور ان کے دلوں میں کوئی نہیں. فلم تؤمن قلوبهم، اور نہیں مانا ان کے دلوں نے. فمن الذین خواہ، ان سے ہوں جو یہودی ہوئے، فرمایا میرے پیغمبر لا يحزنك الذين تجھے غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو سارے اونا بالکفر یہ جو سارے اونا کیوں ذکر کیا جو دوڑ کر رہے ہیں کفر بھی جلدی بتا رہے ہیں کفر بھی تو یاد رکھو طبیعت کا فرق ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں تباہ خبیصہ اور کچھ ہوتے ہیں تباہ طیبہ یہ دونوں کا فرق ہے جیسے زمین کی مٹی کا فرق ہے اسی طرح بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں کہ ان کو تھوڑا سا بھی گندگی کی طرف دعوت دی جائے تو دوڑ کے قبول کریں گی بھاگ کے اور اگر حق کی طرف دعوت دی جائے تو آئیں گے ہی نہیں لیکن جائیں گے اے آپ دیکھ لیں اپنے زمانے میں اگر عرس کی دعوت دی جائے سبحان اللہ خوشی سے جائے گا اور اگر اسی کو پکڑ کے لیا اور جہاں دورے میں تشریف لیا قرآن سن توپا سارا بھاگے گا اور کبھی بھی جہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایک بات طبیعتیں ہوتی ہیں بڑی خبیث اور خباثت یہ ہوتی ہے کہ گندگی کو قبول کریں گی اور گندگی سے خوش ہوں گی تو وہ لطیفہ مشہور ہے آدمی بھنگی جرسی تھا تو اطار کی دکان سے گزرا اسے جو خوشبو سونگی تو بے ہوش ہو گیا خوشبو سے بے ہوش ہو گیا تو پیچھے سے انہوں نے تو بڑے ادھر بلیر سنگوائے کہ اس کو ہوش آئے تو ساتھی تھا اس کا اسے پتہ چلا بھائی یہ تو کستوریا سے سوریا سنگوا رہے ہیں انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ سارے پیچھے ہٹا کے اس نے وہ گٹر والی جوتی نکالی اس کے ناک پہ رکھی تو وہ سبحان اللہ کر کے اٹھ گیا مجھے علاج پتا ہے جو ساری زندگی گندگی میں رہے اور گندگی کا کیڑا بنا ہوا ہو تو اسے کبھی خوشبو میں مزہ نہیں آتا ان کی طبیعت ہی ایسی ہے یہ پیغمبر کو کیا جانے اور قرآن کو کیا جانے اس لیے فرمایا الذین یسارعون فی الکفر اور وہ دو پارٹی ہیں یسارعون فی الکفر والی ایک کلمہ گو کافر ایک وہ ہے جو کلمہ گو کافر ہے زبان سے کہتی ہیں لیکن دل میں ایمان کوئی نہیں یہ ہے کلمہ گو کافر قالوا آمنا بافواہم اپنے منہوں سے کہتے ہیں ولم تؤمن قلوبهم اور نہیں تصدیق کرتے دل ان کے نہیں مانتے بمن الذین ہادوا اور ان سے جو یہودی ہوئے یہودیوں سے اب ذرا خیال کرنا ہے سماعون للکذب سماعون سامعون نہیں بڑے سننے والے جھوٹ کو سماعون للکذب بڑے سننے والے جھوٹ کو ہاں بڑے سننے والے جھوٹ کو کیا مطلب سماعون للکذب شرکیہ باتوں کو بڑے دل سے سنتے ہیں اور مانتے ہیں شرک بیان ہو تو بڑا سامع ہونا نہیں ہے مبالغہ ہے زیادت اللفظ تدل على زیادت المعنی بڑے غور سے سنتے ہیں الکذب للکذب نرا جھوٹ نیچے کیا لکھا ہے محرفین سے خرافات سننے کے عادی ہے جب خطیب باندھ کے جھوٹ لگاتا ہے سماعون سبحان اللہ آج مسئلہ سمجھ آئے گی بڑے جھوٹ سننے والے سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین اور سننے والے قوم دوسری کے لیے سی آئی ڈی والے آپ میں بھی چند تشریف فرمائیں والے جاسوس کمپنی یہ یہودیوں کی نسل لیکن من آخرین یہ سنتے ہیں اور پھر جا کے رپورٹیں پیش کرتے ہیں دوسروں کے لیے سنتے ہیں سمجھ آئیے پھر رپورٹ ہوتی ہے آج مزہ آیا نا آج تو ماشاءاللہ آج تو کربوگے والے کو بھی لگ گئے والے کو بھی بالکل اس کا کفر بھی واضح ہو گیا ہے آج یہ سما ہونا لے قوم آخرین اور نہیں آج فرمایا ان کو سننے دو سی آئی ڈی والے بھی سنیں اور جاسوسی والے بے ایمان بھی سنے لا یا سن کا میرا پیغمبر تو پریشان نہ ہونا، ان کا بندوبست میں خود کر لوں گا، نہیں آئیں گے تیرے پاس جو ہر پون الکلم، یہ سمبا ہونا پر عبارت ہے علامہ بیضاوی کی، فرماتے ہیں کامل ہونا بما تفتریح الاحبار، یہ قبول کرتے ہیں وہ جو خطیب اور مولویوں کے جھوٹ ہیں، خطیب اور مولویوں کے تفتریح الاحبار بیضاوی، اور لل کذب کمانا لے اج لل کذب یسمعون من کا لے کے یکذبو علی کا، یہ تیرے پاس مجلسوں میں بیٹھتے ہیں پھر ایک بات سنی نا دس سات اور ملا لی اور جھوٹ پھر بیان کیا، لے کے یکذبو علی کا تاکہ جھوٹ بولے اوپر تیرے، یہ تفسیر کبیر کی عبارت ہے، حضرت شیخ القرآن کیا فرماتے تھے، سماعون للکذب شرکیہ باتوں کو دل سے سنتے اور مانتے ہیں یا جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کو، جھوٹ بولنے کو جاسوسی کرتے ہیں، آج بھی یہی ہوتا ہے، اگر آپ جھوٹ سنائیں نا چنگا باندھ کے جھوٹ، لوگ بڑے خوش ہیں سارا دن سنتے رہیں گے، لیکن سچا قرآن سنائیں تو قرآن کا گاہک ملتے ہی کوئی نہیں ہے، اور جھوٹوں کے گاہک دیکھو وہ سامری زمان، اس کی تقریر سنو تو اس سامری زمان کی تقریر میں جب ایک دفعہ وہ اٹک تشریف لائے تو ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد صابر صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے گئے، واپسی پہ کہہ رہے تھے توبہ یہ تو بڑا کذاب آدمی ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، تو لوگ خوشی جھوٹ پہ رہتے ہیں، وہ جی کھوٹے نے فرمایا، کھوٹے نے فرمایا، نبی پاک کی وفات کے بعد ایک کھوٹا مبارک تھا، وہ کھوٹا آیا اور کھوٹے نے وہ کنویں میں چھلانگ لگا دی، خودکشی کر دی، کہ نبی پاک کے بعد میرے لیے زندہ رہنا فضول ہے، اس کھوٹے نے تو خودکشی کی پر اس گھر کے نے نہیں کی، گھر کا ابھی بھی ڈر رہا ہے، جب کھوتا نے کنویں میں چھلانگ لگائی تو ریل کے نیچے سر دے، ہاں یہ کون ہے ستونوں کے پیچھے لیٹے ہوئے، ہاں پتہ کرو کون کون حضرات ہیں، یہ آ گئے نا شیاطین ہوئی، ہاں کون ہے پیچھے لیٹے ہوئے بھائی، طالب علم ہے بھائی، یہ میں نے پہلے بتایا ستونوں کو چھوڑ دو، سارے سامنے بیٹھو، کوئی بندہ یہ کون بیٹھا ستون کے پیچھے، کھڑا کرو اس کو، کون ہے کھڑا ہو سامنے آ دو، شرم نہیں آتی، وہ ساتھ والا بھی، اور کون ہے پیچھے ستون کے، میرا خیال ہے مجھے خود اٹھ کے آنا پڑے گا، اٹھ جاؤ جو پیچھے بیٹھے ہو اٹھ کھڑے ہو، ان کو پکڑ کے لے آؤ، کون ہے دو جو بیٹھے ہیں، یہ پیچھے بابے کے ساتھ جو دو لڑکے بیٹھے ہیں ان کو لے آؤ میری طرف، بابے کے ساتھ جو بیٹھے جلدی لے آؤ، اور سن نہیں رہے، ادھر آؤ ادھر آ، ادھر آ ساتھ والے کو بھی لے آ، ادھر آ ادھر آ، یہ ادھر والا وہ جو سامنے بیٹھے ہیں، جلدی آ جلدی پکڑتا ہے نہ کرو جلدی آ، ہاں یہ کون ہے، یہ طالب علم میں شہری ہے، ہاں لے آؤ اس کو بھی لے آؤ، آؤ آج میں تمہیں ایک نئی چیز پڑھاؤں جو آج تک نہیں پڑھائی، آؤ آگے آ جاؤ، اٹھوئے اور جیتڑ، اور کون ہے سر میں درد ہے تو اس کو سامنے بیٹھاؤ، ستونوں کے پیچھے کیا ہے، اور کون بیٹھا ہے ستون کے پیچھے، تم ادھر دباؤ دونوں میرے سامنے، ادھر جا کے بیٹھو. اور کون ہے ستون کے پیچھے؟ اس کے بعد دیکھو جو ستون کے پیچھے ہے نا، ہاں چلو یہ تو کچھ سامنے، ادھر ہو کے بیٹھو سارے. اوے ادھر دباؤ تو خبیث آدمی. ہاں بھائی یہ چند شیاطین آئے ہوئے سماعون لقوم آخرین، سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، دوسروں کے لیے. مطلب میں آج کیا کر رہا تھا، تو سماعون بڑے جھوٹ سنتے ہیں، بڑے جھوٹ، کوئی جدھر کا جھوٹ بولے اس پہ خوش ہے. اور سماعون لقوم آخرین، سننے والے ہیں دوسری قوم کو جا کے جاسوسی کرتے ہیں. دوسری قوم لم یأتوا کا، جو تیرے پاس نہیں آئی، وہ پیچھے بیٹھے ہیں پردہ نشین، پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ان کے لیے سن کے جاتے ہیں اور جا کے ان کو بتاتے ہیں. جو ہر پونل کلم، دیکھو پھر آ گیا، جو ہر پونل کلم تحریف کرتے ہیں کلام کی. الکلم یہ کلمات کی تعریف کرتے ہیں. من بعد ما بعدہی، کیا مطلب؟ یہ یا تو سنے ہوئے کلام کا مطلب بگاڑتے ہیں، رسول پاک کی تقریر سن کر واپس جاتے ہوئے اس کو الٹا مطلب بیان کرتے ہیں، یا اپنی کتابوں کے محرفیں یقولون کہتے ہیں. نیچے کیا لکھا ہے؟ وسطے دو طلب حق سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یقولون ان اوتی تم ہاگا فخذو ہو، اگر یہ مطلب محرف وہ بیان کرے تو اس کو لے لو، اور اگر یہ تم نہ دیے جاؤ، یعنی وہ یہ محرف شدہ مطلب نہ بیان کرے اس سے بچ جاؤ. مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے مذہب کی بات کرے جس طرح ہم نے کتابوں کو بدلا، اور کم از کم اتنی بات کر لینا کہ اور نہیں تو نبی تو سنتے، پھر تو ان کی بات مان لو. اور اگر بالکل ہی منکر ہو، لا یسمعو، نہ نبی سنتا ہے نہ بلی سنتا ہے کوئی بھی، تو پھر بچ کے رہو، پھر اس کی بات نہیں ماننی. یہ ادخال الہی ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جو کوئی ارادہ، اور وہ شخص کہ ارادہ کرے اللہ پاک اس کے فتنے کا، یعنی اس کے اضلال کا، فتنے کا مطلب اسے گمراہ رکھنے کا. فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ، پس ہرگز تو نہیں مالک میرے پیغمبر اس کے لیے اللہ سے شیئن، ذرا بھر بھی، جس کو اللہ ہلاک کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، گمراہ رکھنا چاہے، میرے پیغمبر تو اس کی کھوٹی قسمت کو کھڑا نہیں کر سکتا، اس کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنا نہیں سکتا، سنوار نہیں سکتا. فلان تملے کا، یہ لناسبہ ذکر کیا، تملے کا فعل ذکر کیا، خطاب اپنے پیغمبر کو کیا. معلوم ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی کسی چیز کے مختار نہیں، کسی چیز کے مختار کل ہونا چھوڑو، شیئن کسی چیز پر بھی تصرف کا فوکل اسباب نہیں. کسی کو شاہ شہید نے کہا، جو اتنا شور ڈالا گیا، شاہ شہید نے کہا جس کا نام علی ہو، جس کا نام علی یا محمد ہو، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، وہ کسی چیز کا مختار نہیں. یا لوگوں نے کہا بے ادبی ہو گئی. اب یہ آیت دیکھو، فلن تملک، میرے پیغمبر تو مختار نہیں، تجھے اختیار نہیں، لہو اس آدمی کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، شیئن رتی جتنا بھی، رکھ جتنا بھی تجھے اختیار نہیں، یہ مختار کون ہونا تو دور کی بات، ایک ذرے جتنا اختیار بھی نہیں جس کو اللہ گمراہ رکھنا چاہے، جیسے ابو طالب کو، جیسے ابو جہل کو، ابو لہب کو، یہ بلند تملے گا، اور یہ کیا کہتے ہیں، خدا سائیں دے پکڑے چھڑا بے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ مجھے کہتا ہے خدا سائیں دے پکڑے چھڑا بے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، خدا سائیں دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکتا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، حکم خصوصی اہل کتاب، یہی لوگ ہیں، نئی ارادہ کیا اللہ نے، یہ کہ انہیں پاک کرے ان کے دلوں کو، اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، کیا مطلب، اپنی توحید کی سمجھ دے دے، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے انہیں ذلیل کرنے کا، لہم فی الدنیا خزیٌ، ثمرہ دنیاوی، باتیں ان کے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، خزیٌ، ولہم فی الآخرہ، اور باتیں ان کے ثمرہ اخروی، آخرت بھی، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا، پھر آیا سماعون للکذب، اگلی آیت کو ساتھ، یہ پہلے سماعون سے یہ بدل ہے، کیا سماعون بڑے سننے والے ہیں، جھوٹ موٹ کو، 49 کروڑ والے ثواب کو، حکم والے کو، حضرت نبی پاک کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ 5 ٹن پاک کا وسیلہ پیش کیا، کوئی بے ایمان کہتا ہے رسول پاک کا وسیلہ پیش کیا، اور بڑا سننے والے ہیں جھوٹ کو، من صلی علیہ عند قبری جیسے جھوٹ کو، ما من احد یسلم علیہ، اس کو بگاڑ کے، یہ بے ایمان جھوٹ کو، سماعون للکذب، اور کبھی سنیں گے عربی آ گیا، کہ دودیا مل قبر ہی وہ پھر اللہ کا، کبھی دی ادبی وہ پیمان جو کانا مستحرم بھی شراب، وہ شرابی کی بات لیں گے، سماعون للکذب، جو دنیا کا جھوٹ ہو، اول ما خلق اللہ نوری، نبی پاک کا سایہ نہیں تھا، اگر سبحان اللہ، سماعون للکذب، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، جتنے جھوٹ بولو مجھے خوش ہے، 12 سال کا بیڑا، 12 سال والا بیڑا یہ، اور اسی طرح شیخ فرید سے اندھا چھو، لتا ہوتے تھے سر ہیٹھ، یہ خرابیا شاہ شمس تبریز، یہ سارے سماعون للکذب، جھوٹ سنتے ہیں، اور سنو اکالونا، یہ جہاں پر آ کے لونا نہیں فرمایا، اکالونا لسو ہوتے نر، بڑا کھانے والے حرام، اکالونا لسو ہوتے بڑا کھانے والے، پیٹ بھر کے کھانے والے، لسو ہوتے، نیچے لکھا ہے اس سے مراد ہر حرام ہے، لیکن خصوصاً نیازات غیر اللہ، اکالونا اکالون، بڑا کھانے والے، صبح و شام کھانے والے، اور کبھی دیکھو نا جاتے ہیں عرصوں پہ، سارا دن بھوکا ہوتی تو شام کو ملتا ہے تبرک، اس تبرک کو کہتے ہیں لنگور، لنگور شریف، وہ شام کو، حالانکہ ہوتا ہے میرا نمک ہے، لنگور شریف ہم نے بھی کھایا ہوا ہے، لنگور شریف وہ پرانے زمانے کے لنگر، اور پھر وہاں دیکھو ان مشرکوں کو بےمانوں کو اکالو اس طرح کھاتے ہیں نا خوشبو خوشبو کے ساتھ کہ یہ آخری کھانا ہے ان کا, کھا کھا کھا پھر ڈکارے بھی لگائیں گے اور پھر ساتھ دھوتیاں لے جاتے ہیں دھوتیاں اور ادھر چاول باندھے ادھر ہڈیاں باندھی پھر سارے تبرکات لے آئے گھر. اکالو نہ لوتے سوہت کا معنی حرام خوری, یہ بڑے حرام خورے بڑے بےمان کاذب جھوٹے جھوٹ کو سننے والے ہیں. آج تو نہیں ہے نا سوہت کا معنی جہاں ٹھیک لکھا ہے لیکن مفہوم عام ہے. اس پر ابو بکر جساس راضی رحمہ اللہ نے اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس پر بات کی ہے سوہت پر, اور امام شامی نے بھی اس پر بات کی ہے رد المحتار بھی سوہت. تو ایک معنی سوہت کا رشوت بھی ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ سوہت کا مفہوم عام ہے, خصوصاً مراد فرد نیازات غیر اللہ, غیر اللہ کے بکرے چھترے گیارہویں چھیارہویں بڑی کھانے والے مولوی ہے نا صبح شام ہی غیر اللہ کی نیازیں کھاتے ہیں. یہ خواجہ عثمان صاحب تھے نا تو یہ حضرت صاحب کے پیر تھے, تو خواجہ عثمان صاحب انہیں خواب دیکھا کہ میرے دربار پر خنزیر ہے اور خنزیر ذبح ہوتی ہیں اور اس کا گوشت ہے. تو یہ دو تین دفعہ انہوں نے خواب دیکھا, خود بھی بڑے عالم تھے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ جب گئے تو حضرت کے سامنے ذکر کیا کہ میں تین چار مرتبہ دیکھ رہا ہوں میرے دربار پر جہاں لنگر ادھر خنزیر ذبح ہوتی ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور میں نے تعبیر بھی بڑی پوچھی, حضرت نے فرمایا کہ یہ غیر اللہ کی نیازی ہیں. قرآن پاک میں خنزیر کے ساتھ چار مقام پر ما اوہل لغیر اللہ بھی اس کو ذکر کیا گیا. اس کی آپ تحقیق کریں کہ آپ کے پاس جو بکرے چھترے آتے ہیں تو یہ غیر اللہ کی نیاز کے ہوتے ہیں, اور یہی خواب کی تعبیر ہے. تحقیق جب کی گئی تو واقعتا وہ غیر اللہ کی نیازیں تھی. تو سوہت کہ حضرت صاحب اسی پہ زور دیتے نرا حرام, یہی غیر اللہ کی نیازیں. اور دوسرا رشوت والا معنی, رشوت کا مطلب کیا ہے؟ رشوت کا اصل معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کی ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری جو بلا عوض اس نے کر دی ہے اس کا عوض لے کر ذمہ داری نبھائے. رشوت کس کو کہتی ہے؟ ایک آدمی کی ایک ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری کر دی اس نے بلا عوض ہے, اب اپنی ڈیوٹی کا عوض لیتا ہے خاص کر کے, تو وہ کیا بنے گی؟ رشوت. اس پر علماء نے بات کی کہ رشوت صرف ملازمت پر نہیں معروف, اس کی نئی شکل ہے کہ مثلاً ایک آدمی دفتر بھی ہے, کلرک ہے, جج ہے, وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دے میں دستخط کروں گا, اتنے پیسے دے میں تیرا کام کروں گا, تو اب یہ کیا بنے گی؟ رشوت. کیوں؟ کہ وہ کلرک اس کی ڈیوٹی میں تھا دستخط کرنا. اور خواہ مخواہ اس رشوت کا نام کیا رکھا ہے؟ چائے پانی. چائے پانی نہیں, یہ میری بےمانی ہے, یہ میری حرام ہے اور سوہت ہے, خالص حرام ہے. اس کا نام جی میرا چائے پانی. آج کل سارا دفتروں میں اور ہر جگہ پہ چلتا ہے چائے پانی, یہ چائے پانی میرا حرام ہے اور میرا سوہت ہے. اسی طریقہ سے یہ علماء نے یہ بھی لکھا جو ختم پہ حافظ بیٹھا ہے, یہ تو مفتی شفیع صاحب بھی لکھے ہیں, ختم پہ حافظ جو بلاتے ہیں اور ان کو جو کھانا دیتے ہیں, یہ بھی کیا ہے؟ رشوت. یہ بھی ہے سوہت اور حرام. اسی طرح ترابی والے امام کے پیسے, کیونکہ وہ خالص قربت ہے, خالص ثواب ہے. اور اسی طریقہ سے یہ مولوی صاحب, جو مولوی صاحب کی ڈیوٹی تھی ان مولویوں کو مسئلہ بیان کرنا, اب انہوں نے جب مسئلہ بیچنا شروع کر دیا تو یہ گویا کہ اپنی ڈیوٹی جو بلا عوض ادا کر دی تھی اس کا عوض رکھ کے یہ جناب بن گیا رشوت. ایسے جی سے کام نہیں چلے گا. اس کو ذرا سوچو, یہ کام ذرا مہنگا ہے, رشوت. یہ نیلا کھانے والے سوہت کو, غیر اللہ کی نہادوں کو, پرنجا کا اگر آ جائے تیرے پاس, فاحکم بینہم بس فیصلہ کر ان کے درمیان, اور عارض عنہم یا اعراض کر ان سے. کیا مطلب؟ ایک آپ کو اختیار یہ ہے, یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر, یا تو کیا کر. اچھا, سماؤنا للکذب کا حضرت شیخ القرآن ایک اور معنی لیتی, فرماتے ہیں بڑا بھاری پراپیگنڈا کرنے والی, بڑا بھاری پراپیگنڈا کرنے والی. او سماؤنا للکذب, بات سنی نہ باہر نکلنا, توبہ توبہ توبہ. یہ تو پیروں کو مانتے ہی, یہ تو کسی کو مانتا ہی نہیں, بڑا بھاری خراپا گندا کرنے والے. ہاں, اس سوتے اگر آ جائے تیرے پاس, پہلا اختیار ہے, فاحکم بینہم, زیادہ جا کے بیٹھنا ایک مشکل بات ہے, فاحکم بینہم او عارض عنہم, دوسرا اختیار ہے, یا ان سے اعراض کر, یعنی ان سے جہاد کرو, ان کو کہو بےمانیاں چھوڑو, سیدھے ہو جاؤ, ان سے جہاد کر. بہن تو عرض عنہم, اور اگر تو ان سے اعراض کرے, کیا مطلب اعراض؟ نیچے لکھا ہے متعلق ہے عارض, لفظ نشر غیر مرتب کے طور پہ, یعنی اگر آپ ان سے اعراض کریں. اعراض کا معنی میں نے کیا کیا, جہاد سے. اعراض کے مراد جہاد کرنا ہے. فلن یضروک شیئا, تو تجھے ذرا نقصان نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ سارے حرام خور گیارہویں کے پلے ہوئے جانوی دمے ہیں, یہ لڑنے والے کوئی نہیں. خدا کی قسم, آج بھی پیر کا دیکھو نا, لاش ہے, اتنی بڑی لاش, لیکن لڑ نہیں سکتے. ہمارے استاد حضرت قاری چند محمد صاحب دامت وجودوں, وہ حمید میں رہتے تھے, تو تین چار مشرقوں نے حملہ کیا, سابی پگڑی والے مشرے, ان میں تین تھے یا جتنے مشرے, انہوں نے یک دم حملہ کیا, تو قاری صاحب تو ہیں بھی بالکل موٹے تازے بھی نہیں, بالکل مناسب متناسب وجود ہے. قاری صاحب نے ان تینوں کو پکڑ کے اپنے گھٹنوں کے نیچے سے, تینوں کو, تین مشرے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا دس کھڑے ہونا ایک ان پہ حملہ کر دو, کوئی نہیں, دس مشرک سے ایک گواہ ہے, کیونکہ صرف لاشیں ہوں گی, بڑے بڑے بےمان پلے ہوں گے, اندر کوئی چیز نہیں. بلائیں یزور روح کا شیا, ہرگز نہیں نقصان دے سکتے تجھ کو, اگر ہمیں اجازت ملے نا, بولنے والوں پر, پیار والوں پر. چند منٹوں کا مسئلہ ہے, پورا گولڈا بھی فتح تھے, سیال بھی. ہم صرف ملکی قوانین کا لحاظ رکھتے ہیں, ورنہ ایک گدیوں والے اگر حکومت ان کی سرپرستی نہ کرے, تو خدا کی قسم ان کو, تم ذرا ان کا حال دیکھو کہ ان کے بندہ کیا ہے, اتنے بزدل اور اتنے نرے, وہ کپاس والے تنگے ہیں, بھرے پھوکے ہوئے بلائیں. یہ بلائیں یزر روح کا شیا, ہرگز تجھے نقصان نہیں دے سکتے, کف جتنا بھی. وَإِنْ حَكَمْتَ, اگر تو فیصلہ کرنا میرا پیغمبر, بس تیرے لیے بھی قانون ہے, قانون یہ ہے, فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, فیصلہ کر ان کے درمیان بِالْقِسْطِ, قانون شریع پر, قانون شریع پر, نہ تورات پر نہ انجیل پر, نہ تورات پر نہ انجیل پر, بالقسط. پھر قرآن کا فیصلہ نافذ کر, ان اللہ, بے شک اللہ, یحب المقسطین, اللہ پسند کرتا ہے انصاف والوں کو. وکیف یحکمونک, کا اب یہ مضمون منسوخ نہیں ہوگا اس طرز پہ, اگر اس سے حق کے معنی کرو گے پھر گڑبڑ ہوگی. وکیف یحکمونک, اور کیسے تجھ سے فیصلے کرواتی دین کے بارے میں, وعندہم التوراۃ, حالانکہ ان کے پاس تورات ہے. جس سے وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بالکل کتابیں تھی نہیں, ان کا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. قرآن ثابت کر رہا ہے انہم التورات, ان کے پاس تورات ہے, فیہا حکم اللہ, اس میں اللہ کا حکم ہے, وہ قصاص والا وہ حکم وہاں پر موجود ہے. ثم یتبنون من بعد ذلك تعجب صوم دوم, پھر ایک تو پہلا تعجب ہے جب اپنی کتاب موجود ہے تو تیرے پاس کس منہ سے آتی یہ مولوی, اور دوسرا تعجب یہ وہ کتاب میں مسئلہ بھی ہوتا ہے پھر جاتے ہیں اس مسئلہ سے. وما اولئک بالمؤمنین, نرے کافر ہیں اور نہیں ہے وہ, با ذکر کیا گیا نرے والے معنی خالص کافر ہیں. بالمؤمنین انا انزلنا التوراۃ, بے شک ہم نے نازل کیا تھا تورات کو اپنے زمانے میں, دور تورات فیہا ہدا, اس تورات میں ہدا تھی, ہدا بہ اعتبار علم کے یعنی عقائد کا مسئلہ بیان کیا تھا, نور اور نرا نور تھا, کیا مطلب احکام و فلوحات اور عملیات میں نری روشنی, یا حکم و بہا فیصلہ کرتے رہے, بس بے اپل کا ملین فیصلہ کرتے رہے تورات کے ذریعے, النبیون نبی لوگ جو نبی تھے, الذین اسلموا للذین ہادوا, وہ اسلموا کا معنی جنہوں نے اپنے آپ کو سونپ دیا تھا اللہ کے حکم کے لیے, واسطے ان کے جو یہودی ہوئے تھے, اور ربانی جون کا معنی العلماء والحکماء, قرطبی شریف ربانی جون سے مراد العلماء والحکماء اور احبار, ابن عباس کہتے ہیں ہم الفقہا, قرطبی اس سے فیصلہ کرتے رہے, انبیاء بھی معلوم ہوتا ہے, نبی بھی فیصلہ کرتا ہے کتاب اللہ سے جی, اور ربانی علماء درویش اور مشائل بھی فیصلہ کرتے ہیں کتاب اللہ سے, بل احبار اور بڑے بڑے مولوی فقہا, سبب اس کے کہ ان کی نگرانی تھی, ان سے نگرانی لی گئی تھی اللہ کی کتاب کی, وکانو علیہ اور تھے وہ اس کتاب پر شہداء, شہداء کا معنی نیچے لکھا ہے بڑا زبردست, دیکھو رکبا جو علمونہ ویبینونہ از مظہری, لا شہید کا معنی بیان کرنے والا, شہید کا معنی کیا ہے بیان کرنے والا, اس کی یہ نوٹ کر لینا, وہ پہلے ہم حوالہ دیکھتے تھے شاہ عبد القادر کا معنی حق بدلانے والا, اور ایک شہید کا معنی شاہد کا بیان کرنے والا, جو جانتے ہیں اور بیان کرنے کرتے ہیں اس کو, فلا تخشبن فلا تخشبن الناس, مت ڈرو لوگوں سے, مجھ ہی سے ڈرو, کیا مطلب انہیں کہا گیا تھا کہ اظہار حق سے ہماری جانے, کیا لکھا ہے کیا مطلب ہے, لوگوں سے نہ ڈرنا, مسئلہ کھول کر بیان کرنا, کھول کر بیان کرنا یہ ان کی ڈیوٹی تھی, اور جو لوگوں سے ڈر جائیں, یا حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے کالا باغ ہوئی, اور کالا باغ کے ملک جو تھے وہ بڑے بدماش تھے اور مولویوں کو نہیں چھوڑتے تھے, جو بھی ان کے خلاف ہوتا, ان کی اب بھی ہے کالا باغ کے ملک, اس وقت وہ بہت بدماش تھے, قاضی صاحب کے سامنے ملک بیٹھا تھا, تو ملک نے کہا خبردار, طلاق کا مسئلہ تھا, خبردار میں بیٹھا ہوں اور کلاشن اس وقت تم نے رکھی ہوئی تھی, تو مسئلے پر خیال کرنا, تو نے نہیں بیان کرنا, قاضی صاحب نے کہا اس ماں کو اٹھا, اس ماں کو اٹھا, قاضی صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں سن لو مسئلہ یہ, اور اس کو کہتے ہیں اب ذرا ماں کو چلا نا, یہ کلاشن کیوں رکھی ہوئی ہے, چلا اس ماں کو, تو ہمارے علماء جھوٹے, اور آج ہمارے ماشاءاللہ, اب تو تھوڑا سا آئے نا چلو خیر تمسرا جوڑو. دیکھو اللہ ہمیں محفوظ رکھے. مت کرو لوگوں سے بخشونی یا گرد کیے جا گرو درو مجھ سے بلا تشترو بے آ جاتی اور نہ بیچو میری ایتوں کو میں سمانن کلیلا بدلے تھوڑے بھول کے دنیا حقیر کے فمل یحکم اور جو آدمی نہ فیصلہ مانے بما انزل اللہ قرآن کا فاولئک هم الکافرون. سمجھ آئی؟ آپ فتویٰ نہیں لگے گا نا. ملم یحکم جو آدمی فیصلہ نہ مانے ملم یحکم کے نیچے کیا لکھے ملم یعتقد المسند احمد ملم یحکم یاد کرو خارجی نہیں بننا فیصلہ نہ کرنا گناہ ہے کفر نہیں اور فیصلہ نہ ماننا یہ کفر ہے. ملم یحکم بما انزل اللہ جو کوئی فیصلہ نہ مانے یعنی عقیدہ نہ رکھے بما انزل اللہ ساتھ اس کے کہ نازل کیا اللہ نے فاولئک هم الکافرون لوہے لیک کافر بچے کافر وکتبنا علیہم فیا قانون قصاص در تورات ہم نے لکھا تھا ان پر اس تورات میں کہ نفس بدلے نفس کے آنکھ بدلے آنکھ کے اور ناک بدلے ناک کے کان بدلے کان کے دانت بدلے دانت کے بل جروحا اور زخم ہیں زخم کے ساتھ زخم ہیں بدلے والے فمن تصدق بھی اور جو کوئی صدقہ کرے ساتھ اس کے نیچے کیا لکھے بعد اس بدلے کا مستحق ہو گیا اس کے ساتھ میں فہو کفارۃ اللہ تو وہ کفارہ ہے اس کے لیے ومن لم یحکم سمرا منکرین کے ساتھ ومن لم یحکم اور جو نہ فیصلہ کرے بما انزل اللہ بما انزل اللہ سے جو اللہ نے نازل کیا فاولئک هم الظالمون یہی لوگ ہیں الظالمون ظالم. بس دیکھو قرآن کے فتوے دیکھتے ہو بکب پہ نہ پیچھے بھیجا ہم نے اللہ آثارہم انہیں کے قدموں پر بی عیسی ابن مریم حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کو مصدقاً تصدیق کرنے والا لما بین یدی پہلی کتابوں کی یعنی تورات بات ہی نہ ہو اور دی ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل دی ہے ہدن اس میں ہدایت تھی عقائد کی باتیں تھی بنور اور نری روشنی وضاحت اعمال و مصدقاً اور تصدیق کرنے والی لما بین یدی پچھلی کتابوں کی یعنی تورات بہدن اور سراسر ہدایت و موعظتن اور نراباز للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے بل یحکم قلنا قلنا معذور نکالنا ہوگا ہم نے حکم دیا تھا اس زمانے میں چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے انجیل سے بما انزل اللہ فیہ جو اللہ نے نازل کیا اس میں ومن لم یحکم اور اصول فوج جو نہیں فیصلہ کرے گا بما انزل اللہ ساتھ اس کے کہ اللہ نے نازل کیا فاولئک هم الفاسقون وہ لوگ ہوں گے حد سے نکلنے والے. ظالمون میں بھی لفظ اور آیا فاسقون میں بھی لفظ اور آیا دونوں مقام پر مراد ہوئی ہے کافر کافر ہوں گے. انزل اللہ الیک الکتاب تورات کے دور بھی تورات سے فیصلہ نہ کرنے والا کافر انجیل کے زمانے میں انجیل کو فیصل نہ ماننے والا کافر اور قرآن کے دور میں قرآن سے فیصل قرآن کو فیصل نہ ماننے والا انزلنا الیک الکتاب دور قرآن اور نازل کی ہم نے تیری طرح میرے پیغمبر الکتاب اوپر التوراۃ اور پھر الانجیل یا القرآن نہیں کہا, الکتاب بتا دیا, کامل کتاب جی ہے, کتاب کہی جانے کے مستحق کتاب, الکتاب بالحق کے ساتھ حق کے, اس میں بھی کوئی سی بات تھی, مصدق لما بین یدی من الکتاب, یہ الکتاب کا الفلام جنسی پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی, بمحیمنن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی, بمحیمنن قاضین علیہ ان کتابوں پر, حاکمن علیہ قاضین علیہ, تو سمجھ آئیے بات, مصدقن تصدیق بھی کرنے والی, بمحیمنن نگرانی بھی کرنے والی, قرآن کے محیمن ہونے کا کیا مطلب, پہلی کتابیں ہو چکی تھی نا محرف, ہو اس میں لوگوں نے کی تھی تحریف, مولویوں کی باتیں ان میں داخل ہو گئی تھی, مولویوں والی باتیں ان میں آ گئی تھی, تو اب اس کے لیے کچھ تو وہ منزل من اللہ تھی اور کچھ باتیں تھی مولویوں کی, اب فیصلہ کیسے ہو کہ اللہ نے کیا نازل کیا اور مولویوں نے کیا شیطانی کی, گڑبڑ تھی نا کتابوں میں, بات سمجھو, محمل کا معنی, تو قرآن کو اللہ نے قاضی بنا کے بھیجا, قرآن جس مضمون کی تصدیق کرے گا وہ خدا کا سمجھا جائے گا, اور قرآن جس کی تصدیق نہیں کرے گا وہ مولویوں کا سمجھا جائے گا. قرآن کی صفت کیا ہے, محیمنن کا معنی ہے کنٹرولر, کیا معنی ہے, کنٹرول کرنے والی, فیصلہ کرنے والی, قاضی حاکم, اور مطلب یہ ہے دنیا کا کوئی مسئلہ اور دنیا کی کوئی کتاب وہ جب تک قرآن اس کے مضمون کی تصدیق نہ کرے وہ جھوٹی رہے گی, سچی ثابت نہیں ہو سکتی, اور قرآن اپنے مسائل میں دنیا کی کسی کتاب کی تصدیق کا محتاج نہیں, ایسے بے شک نہیں, اس کو سمجھو, آج کل لوگ کہتے ہیں قرآن ہی سچا تابع کے بزرگ کہیں, تو بزرگ قرآن کو جو بزرگوں کے تابع بناتا ہے یہ مسلمان ہے, نہیں ادھر قرآن بیان کرو, آگے سے کہتے ہیں جی اکابرین نے کیا کہا ہے, اصل کافر یہ ہے, یاد رکھ لو, قرآن محیمن کتاب, ہر علم محتاج ہے تصدیق قرآن کا, اور علم القرآن نہیں محتاج مخلوق کے علموں کا, محیمن علیہ اللہ کی کتابوں پر بھی کنٹرول کرنے والا قرآن, صوفیان یہ کتاباں, مولویان یہ کتاباں, حدثان یہ کتاباں, ان کا بھی کنٹرول کہتے ہیں, نہیں ہمارے مولویوں کی کتابیں قرآن پر کنٹرول کرنے والی ہیں, اور قرآن صرف تورات, اللہ فرماتے ہیں تورات بھی نہیں کر سکتی جب تک قرآن تصدیق نہ کرے, انجیل بھی نہیں کر سکتی جب تک قرآن تصدیق نہ کرے, محیمنن علی معمولی مسئلہ نہیں, فاحکم بینہم پس تو فیصلہ کر درمیان ان کے, بما انزل اللہ, کس سے فیصلہ کرنا ہے, المحنن سے, بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا, فلا تتبع اہواءہم اور نہ پیروی کرنا میرا پیغمبر, اہواءہم ان کی خواہشات کی, وہ اپنی تحریفات لائیں گے, اپنے مولویوں کی کتابڑیاں لائیں گے, اپنی گرنتے اور پوتھیاں لائیں گے, یہ سب ان کی کتابڑیاں, یہ سب رسالے, یہ سب شیوخ کے دستخط, یہ سب لائیں گے, لا تتبع اہواءہم, یہ سب ان کی خواہشات ہیں, کتاب اللہ کے مقابل دنیا کی کوئی لکھت, دنیا کی کوئی کتاب, دنیا کا کوئی رسالہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہے اہواءہم ان کی خواہشات, اما جاءک من الحج کے اب ما جا کا من الحج کے بعد اس کے کہ آ پہنچا تیرے پاس حق یعنی قرآن لِكُلِّن جَعَلْنَا لِكُلِّ اُمَّتِن ہر امت کے لیے جعلنا مقرر کیا ہم نے تم میں سے شرعتا و منہاجا دستور و منہاجا اور راہ ہر امت کا دستور اور راہ مقرر کی بلو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ پاس کر دیتا تم کو امت واحدہ ایک جماعت ولیکن یہاں پر ذرا دیکھنا ہے جملہ ہوگا کہیں فلسفہ اختلاف شرائع فلسفہ اختلاف شرائع یہ بس اس جملہ کو سمجھ لو کیا مطلب اور کئی مقام ایسے ہوں گے جہاں پر یہ جملہ ہوگا لو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ لیکن آگے حکمت نہیں بیان ہوگی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک جماعت بنا لیتا حکمت یہاں بیان کی ولیکن کیا مطلب اللہ نے یہ چاہا نہیں کیونکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے یہ فلسفہ اختلاف کا بلا کل یبلوکم فیما آتاکم بیچ اس کے دیا تم کو فاستبقوا الخیرات بس دوڑو نیکیوں کی طرف مفید باتوں کی طرف اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا بس خبر دے گا تم کو بیمار کن تم پیے تختلے پھول ان مسائل میں کہ تھے تم ان میں اختلاف کرتے پانے حکم اور فیصلہ کر میرا پیغمبر درمیان ان کے بما انزل اللہ ساتھ اس کے کہ اللہ نے نازل کیا فلا تتبع اہواءہم اور مت مان ان کی خواہشات کو اور رک جا ان سے ڈر ان سے یہ کہ تمہیں ہٹا نہ دیں یفتنو کا یہ کہ تمہیں تجھے ہٹا نہ دیں ہم بعض ما انزل اللہ بعض قرآن سے بعض اس کے نازل کیا ہم نے طرف تیرے فَإِن تَوَلَّوْا اگر منہ موڑے فَعْلَمْ جان لے انما یرید اللہ سوائے اس کے نہیں ارادہ کرتا ہے اللہ یہ کہ پہنچے ان کو بے باز ذنوبہم ساتھ بعض گناہوں کے یعنی بعض گناہوں کی سزا پہنچے بَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور بہت سے لوگوں میں سے دفع حزن ہے لَفَاسِقُونَ ہمیشہ سے بے حکم چلے آئے ہیں اَفَحُکْمُ الْجَاهِلِيَّةِ آیا حکم الجاہل آپ حکم الجاہلیت جب ان حکم الجاہلیت کا کیا معنی فرمایا کیا مطابعت احباب البدع دین جہلیت کو ڈھونڈتے ہیں یا حکم بمانا دین ہے یا اب بھی یہ جاہلوں والا مذہب ڈھونڈتے ہیں مذہبی نے کہا کہ حکم الجاہلیت کا معنی مطابعت احباب البدع احوا اور بدعت کی تابع داری وہ ڈھونڈتے ہیں جب غول فمن احسن من اللہ حکما اور کون خوبصورت ہے اللہ سے حکما ادرو حکم کے یعنی اللہ کے حکم سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل کریں گے یقین والے آخر Thank you.